Tóth Gabriella művésznő e szavakkal járult a húsvéti áhítathoz. Ma nagypéntek van. A nap, amikor a világ ítélt, és az igazság mégis a csendben maradt. Az elmúlt időszak engem is próbára tett. Szavakkal, ítéletekkel, rengeteg cikkel, videókkal. És közben máshol valódi súlyok mozdultak meg. Valódi történetek, valódi sötétségek, drogbotrányokról, orgiákról, felsőbb rendűséggel átitatott torzelméjű emberről, aki éppen egy országot akar átvenni. Na, ennek van súlya. Ehhez képest én kaptam meg azt a figyelmet, hangzavart, lejáratást, amit a tegnap is kirobbant hangfelvétel érdemelt volna, de némaság kíséri független sajtó oldalait ezzel kapcsolatban. Nem panaszkodom, elbírom. Kemény fából faragtak engem. De azért a kettős mérce. Furcsa ez a világ. Ez a mai nap nem az ajé, hanem a kereszté. A teheré, amit mindannyian viszünk. A fájdalomé, amit nem mindig ért meg a világ. És mégis van valami, ami erősebb. A hit. Hogy a szenvedés nem a vég, hogy a csend nem az igazság hiánya, hanem az előszobája. Hogy a szeretet akkor is dolgozik, amikor már mindenki ítél. Én ebben hiszek. Hogy minden seb után van gyógyulás, hogy minden sötétség után fény, minden nagypéntek után feltámadás. És én minden nap egy kicsit újra megszületek. Nem a világ zajából, hanem a hitből. Nagypéntek van, és a fény már úton van. Alig, hanem a rendőrautó kék villogója lesz az. Az a fény. Én azt hiszem, hogy a Kreml tetejéről, abból a vörös csillagból sugárzó vörös fény az, ami kijelöli a mi útunkat. Azt kell követnünk. Hiszen a magyar lángos csillag? Hogy a magyar nép ezek szerint hát nem érdemli meg se Orbán Viktor, se Tóth Gabit. Sőt, lehet, hogy egyenként mindenki azt gondolná, hogy őket választaná. Orbán Viktort választaná, vagy Tóth Gabit, de ez a tömeg, ez az arctalan tömeg ebben a tömegpszichózisban azt üvölti, hogy Barabást akarják Magyarország miniszterelnökének. Ez a fény, ami a Kreml tetején világít, azt hitték, sokan hitték 1990 után, hogy ez egy hulló csillag. De nem. Ez egy álló csillag. A betlehemi csillag. Ez nem? A betlehemi csillag. Ezt követve eljuthatunk a Lenin mauzóleumhoz. Igen, nagyon sokan tévelyektünk, azt gondoltuk, hogy a betlehemi jászolt keressük, de mindvégig a Lenin mauzóleumot kerestük, és végre Orbán Viktor és rendszere irányba állított minket Moszkva felé. Arra felé, arra vezet a magyarság útja, vissza Ázsiába. Többen arra tippelnek, hogy a csend nem az igazság hiánya, hanem az előszobája alapján, mert ez érdemes fejtegetni és külön elemezni, hogy ez itt egy bölcsessége, vagy csak egy hangzatos dolog, de minden esetre számomra ez a legerősebb momentuma ennek a dalszövegnek, remélem, hogy majd zene is készül hozzá. Talán azt is a mesterséges intelligencia. A ChatGPT nyomait vélik ebben felfedezni, ugyanakkor a teljes írásra ez nem jellemző. Tehát itt mondatok 3, 4, 5, 6 darab pontra végződnek. Aztán előfordul az, hogy azt mondja, hogy de némaság kíséri független sajtó oldalait, tehát hiányzik egy névelő, valamint az utolsó mondat végén nincs pont. Úgyhogy ez egy humán mű, de ettől függetlenül meríthetett a közös tudatból. Igen, lehetséges, hogy a ChatGPT megírta, és azért a Tóth Gabi benne néha, vagy a sajátjává tegye a szöveget egyben. benne néhány hibát. Hát, különösen az állandó panaszkodást arra, hogy mennyi bántás, mennyi seb, mennyi megkurcoltatás néhány videóval, miközben felveszem az 1.330.000 forintot két éve, közel két éve. Senki nem ismerheti olyan jól Tóth Gabi szenvedéseit, mint Krisztus. Talán Krisztus az egyetlen, akit úgy meghurcoltak, akit olyan módon rángattak végig a keresztúton, ahogyan azt a Tóth Gabival teszik ezek a gyalázatosak. És Tóth Gabi is szeretné, ha megrendezné őt a Mel Gibson. Most már látjuk, hogy tényleg a magyar sajtó, a független objektív újságírók, mint egy ilyen részeg Mel Gibsonként így ostorral hagyják végig Tóth Gabit ezen a közéleti pasión, csak mert megírták azt a hozzákerült ugye, anyagok alapján, hogy mennyi is az ő keresete egy ilyen havi vagy napi most hat órai mondtam. Rendezvényszervező munka miatt? 6 óra után nettó 1.330.000 forint egy hónapban, amelyet legalább 2025 eleje óta ugyanebben az összegben utalnak, de 2024 nyárán datálódik a munkaszerződése, valószínűleg akkor gyalázatos is ez így indult. 1.300.000 korbácsütés. De ez nem volna baj, csak ne ez panaszkodna, hogy nehéz az anyagi helyzet. 1.300.000 korbácsütés, és tűri, és állja, mert nem olyan fából faragták őt, hogy panaszkodna, hogy szólna, hogy csírásra, vagy keserű panaszra nyitná a száját, tűr, és már ácsolják, igen, már ácsolják a gyalázatosok a keresztet ott fent, a Koponyák hegyén, ahova majd megfeszítik őt. Mármint Ballatornak. Járni szeretnék veled, Gabi, de még tanulok táncolni. És főzni. És kitömni a zsebedet. Én nem veled, hanem benned szeretnék járni. Eddig Krisztusban akartam járni, de most látom Tóth Gabi szenvedéseit, és hát de megint, nem lehet egy lapon említeni. Azért megint azt láthatjuk, hogy ahogy Peter Gabriel helyett nekünk ugye Péter Gábor jutott, Madonna helyett Tóth Gabi, és ezért Madonnának voltak olyan progresszív akciói, mint mondjuk a Like a Prayerben, amikor Fekete Jézussal csókolózik, tehát amikor sőt, szexel vele. A klipben nem. Mert a szemérmes kamera helyette elfordul, de ott ők az oltárra lefekszenek. Mi honnan tudod, ott voltál? Ha, Puzsér, most legyél okos. Élt már akkor Robi, szóval lehet, hogy ott volt. Ja. De hogy legalább egy nagy kiállás volt, és hogy mit igazából ott összekapcsolt az Evangéliumot. Mit csinál a szerecsennel a néni? Anya? A kis Puzsér így érdeklődött. Jó, igen, én valóban rühellem a Madonnát, de az tény, hogy a Madonnában volt valamiféle botránykeltéshez tartozó valamiféle bátorság. Pofátlanság, szerintem gátlástalanság. Igen, talán ugyanarról beszélünk. Igen, de a Tóth Gabi soha életében nem vállalt kockázatot. Igen, a Tóth Gabi esetében a lázadás az, hogy ő lázad, ő bátran kiáll a rendszer mellett. Ő bátran fölmeri venni az állami támogatást, ő bátran fölmer lépni a Fidesz rendezvényeken, ő bátran elveszi azt a gázsit. Igen, és az a csodálatos, hogy ő itt képletesen keresztre feszíti magát, Krisztus keresztjére feszíti magát, de azért közben szerétejti egy kis kampányolásnak. Ő felhívja a figyelmünket arra, hogy drogorgiák. Ez külön volt, drogbotrány, ugye itt orgiák. A Szájer Józsefre utal, illetve orgiákra itt a Bese atyát említi. Hogy észrevette. És felsőbbrendűséggel átitatott torzelméjű ember, ez pedig Orbán Viktor lehet. Igen, képen egy országot akar átvenni, még nem az egészen az övé, de most. Az megint, az viszont Magyar Péter. Tehát, hogy azért mindenkiről említ egy kicsit. Említi az egy-egy szót is, igen. Hát, nem tudom, érdekes helyzetkép. És máshol valódi súlyok mozdul meg. Hú, micsoda, egyébként ott... De a valódi sötétségek. De az a baj, hogy komolyan elkezdjük ezt elemezni, akkor valami fantasztikus mélységeit tárjuk fel a költészetnek, hogy mit lehet az, mi az, hogy valódi sötétség, sötétségek. Ez a Vörös Sándor írta le azt, hogy melyik a legrövidebb magyar vers, és ő az egyszavas verset megírta, ez a tojás éj. Tehát egy egyszavas vers, amiben így elkezdesz gondolkodni, mit jelenthet az, hogy tojás éj, és ő tegén elképesztő mélységekbe. Nyilván a tojáson belül lévő sötétséget érti alatta. És a valódi sötétségek az való e felé középen. Mi az, hogy sötétségek? Hiszen a sötétségnek nincsen többes száma. Aha. Igen, igen. Az az igazság, de hogy... a sötétségek jelentésén én érdemesebbnek találom elmerengeni, mint azon, hogy tojásait. Tehát egy picit azért ez egy ilyen jokóonózás. Igen, ezek a sötétségek. Szerző részéről. Igen, igen. Sok sötétség, sokféle sötétség. Nyilvánvaló, hogy ezek között a sötétségek között kell, hogy legyen különbség, különben ugyanaz a sötétség. Hát a szellemi vagy más... és lelki sötétséget már alapvetően megkülönböztetünk. Aha, aha, értjük. Erkölcsi, lelki, az agyi. Az a jövőképbeli. Jézus Krisztus még olcsón megúszta Tóth Gabihoz képest. Hát az a helyzet, hogy a Tóth Gabi szenvedéseivel a Jézus Krisztus szenvedései egyszerűen nem mérhetőek. Hányszor van meg 1.333.000-ben a három? Vagy hány ezüst? 30. 30, a 30. 30 ezüst. Nem osztható egyébként, de majdnem kijöhet. Gabi majd beosztja. Ja.